ขันห้าแห่งอริยสัจแห่งนิวรณ์แห่งธาตุอันนี้มันคนละเพ่งคนละฌานฌานแรกเป็นการเพ่งให้เกิดสมาธิเป็นสมถะฌานฌานหลังฌานเนี่ยแปลว่าเพ่งเพ่งให้เกิดปัญญาให้เกิดวิปัสสนาเพ่งให้เห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นอริยสัจเห็นรูปเห็นนามมี2เพ่งจึงบอกว่านัตถิฌานังอปัญญัสสะถ้าไม่เพ่งให้เกิดสมถะอย่างนี้ก็ไม่เกิดปัญญาจากนี้นัตถิปัญญาอาชาญีโนเมื่อไม่มีปัญญาเช่นนี้ก็ไม่รู้จักมาเพ่งให้เกิดวิปัสสนาอีกแบบนั้นยัมหิฌานันจะปัญญัสสะสเวนิพพานสันติเกเมื่อมีปัญญารู้จักการเพ่งเพ่งให้เป็นอย่างมีปัญญาสเวนิพพานสันติเกก็ใกล้ฝั่งนิพพานเข้าไปทุกทีทุกทีทีนี้มันฟ้าสางแล้วก็ขอให้เห็นภาพเมื่อเราเข้าถึงที่พึ่งเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าคือคนหนึ่งเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเราแต่ท่านเข้าไปรู้จักความลับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งหมดเหตุปัจจัยของมันและท่านก็ได้เอาอันนั้นมากระทำปฏิบัติถูกต้องจนแก้ปัญหาได้หมดจนเป็นที่เคารพกราบไหว้ครอบงำเทวดาฟ้าดินเทพเจ้าหลักเกณฑ์หลักการที่ท่านได้กระทำนั้นท่านก็เอามาสอนเราคือหลักธรรมก็ไม่ใช่อะไรนอกจากกฎเกณฑ์เหตุปัจจัยแห่งธรรมชาติทำอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะการกระทำอย่างนี้แล้วก็มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามท่านเกิดเป็นสังคมเรียกว่าสงฆ์มีทั้งคนที่มีปัญญาน้อยปัญญามากแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างความสรรสร้างอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นสังคมที่มีแต่ความสุขสงบร่มเย็นลักษณะเช่นนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกขึ้นมาแล้วก็มั่นใจเราเองก็ควรจะเป็นหนึ่งในหมู่สงฆ์แม้จะไม่ได้บวชนั่นแหละเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนไปเนี่ยถ้าอย่างนี้ถ้าจิตใจเข้าถึงอันนี้ก็จะเห็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอริยสัจหลังจากนั้นการพึ่งตนเองก้าวล่วงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ก้าวล่วงไสยศาสตร์ก้าวล่วงการอ้อนวอนอธิษฐานสิ่งงมงายทั้งหลายจึงถือได้ว่าเข้าถึงกระแสแห่งธรรมผู้ใดเข้าถึงกระแสธรรมระดับโสดาบันบ่มีได้แนวมาห้อยคอพลุงพลังสารพระพงพระภูมิก็ต้องเลิกกันแล้วในนี้เรายังมีสิ่งเหล่านั้นอยู่แสดงว่าเป็นเครื่องวัดยังสอบไม่ผ่านยังไม่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมเรามาดูบุคคลตัวอย่างสมัยก่อนอนาถบิณฑิกเศรษฐีแกปลูกสารพระภูมิไว้จะไปไหนจะขึ้นบ้านไหว้เทวดาจะลงบ้านไหว้เทวดาจะไปค้าไปขายทางเรือสำเภาทางทะเลไหว้เส้นสวงบวงบนเอาสัตว์เอาอะไรมาฆ่าเลี้ยงขอให้มั่งมีให้ได้กำไรแล้วก็ไปให้ปลอดภัยต่างๆพอมาได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเข้าใจพระธรรมมั่นใจในพระรัตนตรัยมีศรัทธาเห็นอริยสัจเป็นโสดาบันนะโสดาบันตั้งแต่ไปพบพระพุทธเจ้าแกได้ยินชื่อพระพุทธเจ้ากลางคืนเนี่ยกับพี่เมียแหมมันนานสว่างเหลือเกินอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรจะสว่างนะคิดในขณะที่คิดจะเห็นพระพุทธเจ้ามันทำไมไม่สว่างคิดแต่เรื่องเดียวนั่นคืออารมณ์เดียวจิตก็เลยติดอารมณ์นี้เป็นอารามณูปนิชฌานในที่สุดมืดปุ๊บสว่างจ้านี่คือทางสมาธินะผู้ใดนั่งสมาธิไปแล้วมืดผิดปกติแล้วมันจะสว่างอนาถาบิณฑิกเศรษฐีระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่จะสว่างเราจะไปกราบไปไหว้ไปฟังธรรมได้ยินแต่ชื่อนี่ก็ขนลุกขนพองนี่เกิดศรัทธาอย่างนี้มั่นใจอย่างนี้คิดไปคิดไปมันไม่สว่างมันมืดในเวลากลางคืนนะมืดแล้วมันก็สว่างมันเป็นที่สมาธิมันไปติดอยู่ในอารมณ์พอสว่างก็เดินเลยเอ๊ะบ่แจ้งก็ไปตัวเห็นหุ่งล่ะเดินๆไปมืดตึ๊บสมาธิเคลื่อน พอมืดปั๊บนี่ตกใจเราเดินมาในความมืดคนเดียวอย่างไรจะกลับกลัวได้ยินเสียงประหลาดบนฟ้าก้าวไปเถอะช้าง100ตัวม้า100ตัวผู้หญิงผู้ชายอย่างละ100มีค่าน้อยกว่าก้าวหนึ่งที่ท่านก้าวไปข้างหน้าหาพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงนี้เกิดศรัทธาอย่างมั่นใจขนลุกขึ้นมา มืดตึ๊บสว่างจ้าขึ้นมาอีกสมาธิมันมีขึ้นด้วยศรัทธาเดินต่อไปอีกมืดอีกสมาธิเคลื่อนมืดได้ยินเสียงอีกสว่างอีกเดินไปอีกมืดอีกได้ยินเสียงอีกสว่างอีกในที่สุดก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่เห็นอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีมาเรียกเลยมาสุทัศน์มาเถอะเรากำลังคอยยิ่งศรัทธาจะขนลุกขนพองน้ำตาไหลท่านรู้จักชื่อเราได้อย่างไรและนั่งลงฟังอนุบุพิกถา5บรรลุโสดาบันพอเป็นโสดาบันแล้วทำอย่างไรสร้างวัดสร้างวาทำฐานเทวดาที่อยู่ในหิ้งในศาลพระภูมิไม่ได้สนใจพวกเรานี่ช่วยอะไรเราไม่ได้มีแต่เราโง่เฉยๆพอคิดอย่างนี้เทวดาน้อยใจ20ปีไม่ได้บูชาเทวดาเหล่านั้นเลยเอาไปเอามาอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่จนล่องจนลงมดเลี้ยงพระวันละ500วันละพันที่นี่มีแต่ข้าวต้มกับน้ำส้มผักสมผักเสียนเนี่ยกินดีๆกับมัดเงินบ่มีทานหมดไปหาพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าถามว่าเธอยังให้ทานอยู่หรือสุทัศน์คือหาบดีผมไม่เคยอิ่มครับให้ทานแล้วสุขใจผมไม่เคยอิ่มแต่ว่าไม่เหมือนเก่าแล้วศรัทธาผมเพิ่มขึ้นแต่โภคะผมลดลงจนลงข้าวสุกเป็นที่หนึ่งน้ำผักดองเป็นที่สองเท่านั้นมันจะได้บุญอย่างเก่าไหมพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าบุญของเธอก็ยังมากหาประมาณไม่ได้นัตถิจิตตังปสันนัมหิอัปกานามาทักทินาของนั้นจะมีค่ามากค่าน้อยมันอยู่ที่ใจเธอเลื่อมใสพอพูดกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ภูมิใจแม้เราจนเราก็ได้บุญอยู่มากอย่างเก่าพระพุทธเจ้าว่าจิตเลื่อมใสในบุญมากกลับไปถึงบ้านเทวดาคอยจังหวะมานานแล้วในคืนนั้นนอนปั๊บเทวดามาเลยมาฝันบอกว่าเห็นไหมตลอดเวลาท่านลืมเทวดาที่เคยช่วยท่านเคยเส้นสวงบวงบนเทวดาอารักษ์จะไปค้าไปขายจะขึ้นบ้านลงบ้านจะทำอะไรท่านไม่เคยลืมบัดนี้ท่านบูชาสมณะหัวล้นๆเหล่านั้นจนลืมเทวดาท่านไม่ได้สนใจเลยบัดนี้ท่านก็ต้องจนอย่างนี้ถ้าท่านอยากจะรวยท่านก็ไหว้อย่างเก่าเส้นสวงบวงบนอย่างเก่าสร้างศาลขึ้นมาเราจะทำให้ท่านรวยสมณะเหล่านั้นมีแต่ทำให้ท่านจนตรงนี้มันจะเป็นเครื่องวัดแท้เฮาเป็นจังไดบัดโอ้คันว่าจังสังกะทิมโลดเดี๋ยวไปวัดจะเถื่อก็ได้ได้นี่เนาะถ้าเข้าไม่ถึงธรรมนะแต่เข้าถึงธรรมไม่เป็นไรอนาถาบิณฑิกเศรษฐีตื่นขึ้นมาบอกคนงานเลยไปเอาไฟไปเผาทิ้งสารพระภูมิไปลื้อมันลงมาอยู่บนซุ้มประตูสมอไปหัวไปพ้นเทวดาชาติชั่วน้อยแน่อยู่ดีๆไม่ชอบดีระบุญหัวที่เราให้อยู่ยังมาบอกให้เราเลิกนับถือพระรัตนตรัยเอาไฟไปเผาไล่มันหนีว่ากันว่าเทวดาเนี่ยร้องไห้ไปจนถึงพระอินทร์ท้าวจตุโลกกบาลไม่มีใครช่วยได้ไปหาพระอินทร์พาลงมาหาพระพุทธเจ้าขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าบอกว่าไปขอขมาเศรษฐีเทวดานี่ต้องไปขอขมาพระอินทร์บอกว่าไม่พอหรอกนะที่ไปขอขมาเขาเนี่ยต้องกระทำให้เขามั่งมีขึ้นมาให้เทวดานั่นแหละไปช่วยเอาทรัพย์ที่อยู่ในทะเลที่เข้าหุ้นไปเรือแตก18โกดไปเอาขึ้นมาให้เขาคนโกงเข้าไป18โกดไปดลบันดาลใจให้มันเอาขึ้นมาทรัพย์ที่ฝังไว้ในตะลิ่งแม่น้ำอจิรวดีน้ำซ้อลงไปหายไปเลยไปเอาคืนมาเทวดาได้ก็กระทำเทวานุภาพเอาทรัพย์เหล่านั้นคืนมาถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่าเจ๊งจะไม่มีอะไรเหลือเสร็จแล้วมั่งมีขึ้นมาใหม่ทำอะไรหลั่งไหลมาถึงเทน้ำเทท่า อย่างนี้นั่นคือผู้ที่เข้าถึงธรรมระดับกระแสธรรมมั่นคงในพระรัตนตรัยเข้าใจอริยสัจปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาเอาทีนี้ลดลงมาหน่อยหนึ่งแจ้งก็แจ้งแล้วเอาให้มันแจ้งไม่ต้องห่วงอย่างอื่นเดี๋ยวกลับบ้านมันสิได้แต่เต่าหันมันสิบ่ได้ปลาลดลงมาถ้ายังไม่มั่นใจถึงขนาดนั้นเป็นเครื่องวัดพระพุทธเจ้าว่าสุตตะวันอริยสาวกหรือกัลยาปุถุชนเข้าถึงระดับพลังแห่งจริยธรรมอย่างมั่นคงแม้ยังไม่เป็นโสดาบันแต่มีพลังกำลังแห่งจริยธรรมกำลังแห่งความดีที่ทำจะทุกข์ยากลำบากน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเลือดไม่ก้มหัวต่อความอ้อนบอนอ่อนแอจิตใจจะเข้มแข็งเหมือนคนมีกำลังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านบอกว่าเมื่อถึงคราวอาภัพคับแขนยากจนไม่อ้อนบอนไม่ไปพึ่งเครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นใดแต่จะอธิษฐานใจถึงความดียกตัวอย่างนะเมื่อก่อนอาตมาอยู่กรุงเทพมีคนคนหนึ่งแกเก็บเงินได้900,000 บาทนี่มันจะต่อสู้กันระหว่างพลังแห่งจริยธรรมกับพลังแห่งอาธรรมแกนั่งรถแท็กซี่ไปแกนั่งไปคนขับอยู่ข้างหน้าแกนั่งข้างหลังแต่ที่นี่แกเห็นถุงอันหนึ่งอยู่ข้างๆนี่มันถุงอะไรแกก็จับมาดูขี้ออกมาดูใบ100แบงค์500เนี่ยตึ้งอยู่ในถุงกระดาษแกบอกว่าเงินมากที่สุดเลยทำอย่างไรดูๆแล้วคนขับรถมันก็ขับเข้ามันไปเรื่อยไม่ได้สนใจแกก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่ของคนขับรถน่าจะเป็นของคนโดยสารอื่นทีนี้อาธรรมมันเกิดขึ้นมาปานถือเลขด้วยเนี่ยนะมันถูกหวยมันจะเอาแต่คนคนนี้แกปฏิบัติธรรมมาหลายปีความคิดนั้นมันเกิดขึ้นว่าเอาไปทำไมล่ะมันไม่ใช่ของเราของเขาเนี่ยน่าจะเอาไปคืนเจ้าของเขาจะเป็นทุกข์มากเงินจำนวนมากๆเนี่ยเขาจะหาได้ยังไงง่ายๆเขาอาจจะขายบ้านขายช่องหรือเขาอาจจะกำลังนำไปใช้หนี้ปลดเปลื้องความเดือดร้อนมันก็ต่อสู้กันแต่พลังของจริยธรรมศรัทธาสินจาคะปัญญามันคงจะเข้มแข็งพอไม่เอาแต่ก็ไม่บอกแท็กซี่เพราะไอ้ตัวแท็กซี่ดีไม่ดีมันจะว่าของมันแกก็บอกว่าไปถึงโรงพักแกบอกขับเข้าไปในโรงพักทีฉันจะไปทำงานตรงนี้ส่งท่านตรงนี้ก็เลี้ยงเข้าไปที่โรงพักพอโรงพักเสร็จปั๊บแกก็ถือห่อเงินนี้ขึ้นไปหาตำรวจบอกว่าผมเข้าใจว่าจะเป็นของคนโดยสารให้ตำรวจคนแกดูตำรวจคนไปก็เห็นบัตรประชาชนเห็นใบธนาคารเห็นเลยก็เลยเรียกแท็กซี่มาคุณชื่อว่าอะไรขอดูบัตรขอดูใบขับขี่มันก็คนละคนไม่ใช่คนเดียวก็เลยว่าอันนี้ของคุณหรือของคนอื่นแต่มันคนละชื่อเขาลองถามมอนบอกไม่ใช่ของผมของคนโดยสารอื่นแกลืมไปหลังจากนั้นก็ประกาศให้เจ้าของเขามาเอาเงินตั้ง900,000 บาทเจ้าของนี่แกมาเอามาเห็นแกก้มกราบลงเลยก้มกราบลงกลางพื้นดินเลยกราบใครกราบคนที่เก็บได้บอกผมเป็นหนี้บ้านนี่นะ5 เดือนทั้งดอกทั้งทุนที่ผ่อนส่งก็ไม่มีดอกก็เพิ่มเขาจะยึดอยู่แล้วขูดหัวเราเกาหัวญาติเดี๋ยวนี้เมียก็ป่วยลูกก็ไปโรงเรียนค่าเทอมก็จนจะไม่มีผมไปยืมพี่ยืมน้องได้มาเท่านี้ถ้ามันหายไปเลยเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้านก็ถูกยึดอะไรก็หมดด้วยความรีบร้อนจะไปส่งเขานั่นแหละจะไปส่งเงินให้เขานั่นแหละแค่บ้านนั่นนะรีบร้อนเวลาลงแล้วไม่เอาแต่อย่างอื่นแล้วไปนั่งกินร้านข้าวแกงไปกินข้าวพอจะหาเงินให้เขาเอาไม่มีห่อเงินก็ไม่มีไม่ได้เอามาไม่รู้รถคันไหนทีเนี้ยแกบอกว่าเหมือนตายทั้งเป็นมองไม่เห็นเลยอนาคตเมื่อไปหมดบ้านทั้งบ้านจะถูกยึด ลูกก็โรงเรียนอยู่จะต้องออกจากโรงเรียนเมียก็ไข้หนักโรงพยาบาลตายเลยพอเห็นคนนี้แล้วก้มกราบลงกับพื้นร้องให้ด้วยความดีใจคนที่เก็บเงินในเขาเนี่ยแกก็จืนน้ำตาไหลเหมือนกันน้ำตาไหลดีใจนั่นอวิปติสารผลของศีลนั่นแหละผลของจริยธรรมอย่างนี้เรียกว่าพลังแห่งจริยธรรมมันนำหน้ามันสามารถครอบงำอธรรมได้เราปฏิบัติธรรมอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยทีนี้เรามาดูอีกเข้าตาจนบุคคลที่แม้แต่ยังไม่ถึงระดับโสดาบันเป็นสุตตะวันสุตตะวาอริยสาวกหรือเป็นกัลยาณปุถุชนจะอธิษฐานใจยกตัวอย่างที่เราเคยเห็นมาในชาดกต่างๆอย่างนี้นะอย่างมหาชนกเรือแตกอยู่กลางทะเลคนทั้งหลายเขาอ้อนวอนเทวดาฟ้าดินเจ้ามหาสมุทรเจ้าพ่อเจ้าแม่คงคาให้มาช่วยเขาอ้อนวอนร้องห่มร้องไห้แต่บุคคลเหล่านั้นตายหมดมหาชนกไม่อ้อนวอนกินข้าวกินปลาเสร็จอธิษฐานทางออกของกัลยาปุถุชนในพุทธศาสนาทางออกของสุตตวาอริยสาวกผู้ได้ยินแล้วไม่ใช่จะอ้อนวอนให้เทวดาฟ้าดินไหนมาช่วยแต่จะอ้อนวอนความดีถ้าข้าพเจ้าได้กระทำคุณงามความดีมาตลอดมานั้นมันเพียงพอขอให้ความดีคุ้มครองข้าพเจ้าจะลอยคอในทะเลนี้อย่าให้ตายในกลางทะเลอย่าให้สัตว์ตัวใดมากินถ้าหากความดีข้าพเจ้าสรรสร้างมายังไม่เพียงพอก็ขอให้ตายไปเลยจะได้เกิดมาใหม่จะได้รีบสร้างความดีใหม่ให้มันพออธิษฐานเสร็จเรือจมลงจมลงคนอื่นนั่นมัวแต่ร้องไห้อ่อนวอนเทวดาฟ้าดินอินพรหมยมราชให้มาช่วยเจ้าแม่คงคามหาสมุทรร้องไห้ไปด้วยอ่อนวอนด้วยนบหาพ่อหาแม่เรือจมลงจมลงบุคคลเหล่านี้ถูกปลากินจระเข้กินสัตว์ในทะเลกินตายหมดส่วนพระโพธิสัตว์มหาชนกกินอาหารที่เหลืออยู่เอาน้ำมันลาดตนเองอธิษฐานให้ความดีผลแห่งความดีพอข้าพเจ้าจะเป็นพลังลอยคอในทะเลถ้าไม่ดีพอตายไปเลยหลังจากนั้นก็ปีนขึ้นเสากระโดงเรือจมลงจมลงจมลงมันกินคนอื่นหมดจนมาถึงเสากระโดงถึงน้ำอธิษฐานมั่นใจอีกทีหนึ่งโดดลอยคอ7วันในทะเลคลื่นสงบเรียบปลาตัวไหนก็ไม่มากินมันอิ่มซุ่มนั่นเบิ่งแล้วมันกินซุ่มพวกโมเดอ่อนบอนอยู่นะมันอิ่มเต็มท้องมันหมดแล้วมันก็เลยไม่หิวท่านก็ลอยไปเดือดร้อนเทวดาบนสวรรค์นางมหิสุนทรีบนสวรรค์พระอินทร์บังคับให้มาช่วยมัวเพลิดเพลินอยู่ทำไมคนดีเขาตกทุกข์ระยะถ้าความดีมันพอมันจะไปแผดเผาคนที่มีอำนาจให้มาช่วยตัวเองผมก็ทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำอย่างสร้างวัดสร้างวามาเนี่ยไม่สร้างตัวบริจาคไม่เรียกอะไรอะไรแค่ดอกจะคิดถ้าผู้ใดเคยร่วมทางบุญทางกุศลมาในอดีตชาติเคยกระทำปุเพกตะปุญญาตาได้ทำบุญร่วมกันมาอยู่ที่สาภาคใดๆในโลกนี้ก็ขอให้มาพบกันมาร่วมทำบุญด้วยกันคิดอย่างนี้อธิษฐานปั๊บบางทีวันเดียวมืออื่นนี้มาลดผู้ใดผู้หนึ่งล็อกจอกล็อกจอกคือเงินมาบริจาคมันมีความดีมีพลังไหมถ้าไม่มีก็ทำให้มันมีอย่างนี้ไม่ต้องหาแนวมาห้อยคอห้อยคางไม่ต้องไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรียญเหลินอะไรที่มันห้อยคอพอลุงตุงนังมันเทศแนวฟังอยู่บ่ได้เนี่ยมันไม่ได้ซอยอย่างนี้มันเป็นของรักษาห้องเรียนของเฮารักษารักษาบุดีเฮียจ้อยบ่สิจะไปถ่ายไปเยี่ยวเอาไปห้อยไว้ต้นไม้ก่อนนะอย่าไปถือขี้ถือเยี่ยวสันลืมรักษาบุดีเฮียสัมบัติเนี่ยมันไถรักษาไผเฮาตัวรักษาของมูลนั่นบ่แม่นของมูลนั่นได้รักษาเฮาเด้ป้นไม่เอาอะไรเอาพระสมเด็จราคาเป็นล้านฆ่ากันตายแย่งพระแม่นไผรักษาไผบัดนี่ศรัทธาศีลจาคะปัญญาไผสิมาป้นเอามาเอาแม่เอาไปไม่ได้อันนี้เป็นทรัพย์ภายในเป็นที่พึ่งอันเกษมเพราะเหตุนั้นเอาสรุปทีหนึ่งศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยเข้าใจในอริยสัจ ปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาเท่านี้เราก็ก้าวเข้าสู่กระแสแห่งความดับทุกข์ได้เป็นลำดับบรรเทาลงการกล่าวธรรมนิกถาสมควรแก่เวลาฟ้าสางแล้วขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในสัมมาปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทามั่นใจในพระรัตนตรัยเข้าใจในอริยสัจธรรมปฏิบัติดีงามจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญอนาถบินทิกาเศรษฐีเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดแม้แต่เทวดาก็ไม่สามารถดึงศรัทธาออกจากพระรัตนตรัยฟังให้ดีนะถ้าเป็นคนธรรมดาหวั่นไหวแล้วนะเทวดาบอกว่าจะทำให้ท่านรวยถ้าท่านเลิกนับถือสมณะเหล่านี้ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยต้องเลิกแต่นี่ไปเอาไฟไปเผาสารพระภูมิทิ้งเทวดาชาติชั่วนไล่มันหนีอยู่บนซุ้มประตูไล่หนีอยู่ในสารพระภูมิไฟเผาหัวเราะชอบใจนกตัวน้อยๆทีนี้มาดูชีวิตตัวอย่างเอกผัวเมียท่านไม่ต้องกลัวว่าเมื่อเข้าถึงธรรม4ประการแล้วชีวิตคู่ของท่านจะเป็นชีวิตที่มีปัญหาแห้งแล้งความสุขทางโลกไม่มีทางที่จะขัดแย้งยิ่งเพิ่มเติมจะมีความรักอย่างดูดดื่มผัวหนึ่งเมียเดียวนกุลมารดานกุลปิดาเข้าถึงธรรม4ประการนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมวินัยโอคาทัปปตาเขาได้อย่างเข้าสู่ธรรมวินัยนี้แล้วสู่ศาสนานี้แล้วทั้ง2คนเป็นคู่ผัวตัวเมียคู่ผัวเมียตัวอย่างกราบพระพุทธเจ้าไม่ได้เล่าอะไรเล่าในเรื่องผัวตนเองให้พระพุทธเจ้าฟังผัวก็เล่าในเรื่องเมียเมียนกุละมารดาบอกว่าพระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญน่าอัศจรรย์ตั้งแต่หม่อมฉันมาอยู่บ้านนี้ไม่เคยคิดเลยที่จะมีความรู้สึกนอกอกนอกใจสามีไม่เคยแม้แต่คิดไม่ว่าคนนั้นจะสวยสดงดงามหยาดเยิ้มมาจากฟ้าจากสวรรค์น่าอัศจรรย์ส่วนฝ่ายสามีก็พูดเหมือนกันพระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญกระผมมีความภาคภูมิใจในนกุลมารดาตั้งแต่นกุลมารดานี้มาอยู่ที่นี่อย่าว่าแต่คิดเลยแม้แต่ฝันผมก็ยังไม่เคยฝันที่จะนอกอกนอกใจเธอน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าของเราบอกว่าธรรมดานะผู้มีธรรม4ประการนี้เสมอกันสมศีลาสมศรัทธาสมจาคาสมปัญญามีศีลควบคุมตนเองเสมอเหมือนกันมีศรัทธาสมศรัทธาศรัทธาเสมอกันมั่นใจในบาปในบุญในศาสนาเหมือนกันสมจาคามีการเสียสละให้อภัยยืดหยุ่นต่อกันสมปัญญามีปัญญาเสมอกันพูดกันรู้เรื่องเข้าใจกันได้ง่ายเมื่อผัวเมียคู่ใดมีธรรม4ประการนี้จะเกิดไปกี่ภพกี่ชาติก็พบกันไปตลอดจนกว่าจะหมดเชื่อแห่งความเป็นผัวเป็นเมียถึงขั้นอนาคามีแล้วก็จะต่างก็จะไปมุ่งไปสู่ความดับภพสิ้นชาติสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมถ้าเข้าถึงธรรม4ประการนี้ท่านจะไม่มีปัญหาทางครอบครัวจะมีความรักกันดูดดื่มมากทีนี้ก็ขอต่อไปอีกนิดนึงว่าเอาดูคนจนๆคนที่ยากจนที่สุดเมื่อมีธรรม4ประการนี้เทวดาฟ้าดินก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจเขานายสุภัททะกุฏฐิชื่อนี้บางทีเขาเรียกชื่อนี้บางทีก็ใช้อีกชื่อหนึ่งชื่อว่าสุปปพุทธ ือเป็นคนโรคเรื้อนบางทีเรียกสุภัททะกุฏฐิบางแห่งก็เรียกชื่อแปลกๆกันไปเขาเป็นคนโรคเรื้อนโรคขี้ทู่คือมือเท้านี่หงิกงอกูดขอทานน้ำเหลืองไหลเยิ้มขอทานเขากินไปวันวันหนึ่งเห็นคนมาวัดมากๆเหมือนพวกเรามาเนี่ยคนขอทานก็ดีใจตรงนี้เราจะไปขอทานได้สบายๆคนเยอะแกก็มาแต่มาแล้วคนทั้งหลายเขานั่งสงบฟังเทศเหมือนในขณะนี้แกไปไหนคนอื่นก็โบกมือไล่เพราะแมงวันตอมแกอยู่ตลอดน้ำเหลืองไหลเยิ้มแกก็ไปนั่งอยู่ท้ายบริษัทนั่งอยู่ท้ายบริษัทนู่นหูก็ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมสี่ประการนี้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นเลื่อมใสในพระสงฆ์ในพระธรรมไม่หวั่นไหวมีปัญญาเห็นธรรมอันซื่อตรงอันถูกต้องตามธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาติมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาอัฏฐลิโทติตังอหุอโมคันตัสสะชีพิตังบัณฑิตทั้งหลายกล่าวเรียกเขาผู้นั้นเป็นคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมันทรัพย์ภายนอกให้ความสุขสะดวกสบายได้เพียงร่างกายเพียงในโลกนี้ทรัพย์เหล่านั้นไม่สามารถถือนำติดตัวไปสู่ปรโลกได้ไม่สามารถเป็นสิ่งที่จะเอื้ออำนวยไปจนถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้แต่ทรัพย์ภายในอริยทรัพย์เหล่านี้เป็นทรัพย์ที่ผู้ใดจะมาแย่งมาชิงไปไม่ได้ไม่ใช่สาธารณะที่คนอื่นจะเอาไปและทรัพย์เหล่านี้อาทายคชติสามารถถือเอาไปได้ด้วยสู่ปรายภพโลกหน้าแกฟังแล้วแกก็เริ่มเข้าใจสุดท้ายก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มากว่าวันนี้เราไม่จนเรากินไปวันหนึ่งพอถึงวันตายแต่จิตใจเราจักไม่ยากจนมั่นคงในพระรัตนตรัยเราเข้าใจแล้วว่าเราเกิดมายากไร้ขัดสนเป็นคนกายวิปริตจิตใจก็ยังไม่วิปราสแม้จะยากจะจนก็เพียงภายนอกนี้เกิดมาจากความจริงอันหนึ่งเกิดมาจากผลวิบากแห่งกรรมที่เราได้กระทำมายอมรับความจริงอันนั้นเพื่อนเขาไปหมดแล้วนายโรคเรื้อนคนนี้ก็ไม่ไปนั่งเกิดปีติเกิดปาโมดเอิบอิ่มไม่โหยหาความอิ่มอื่นใดอาหารก็ไม่หิวแม้จะยังไม่ได้กินข้าวสายๆจิตใจก็เลยเปล่งอุทานขึ้นมาสุภพุทธกุฏินี้ก็เปล่งอุทานขึ้นมาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเข้าไปกราบเล่าเรื่องถวายพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าบัดนี้เธอไม่จนแล้วนะเธอเป็นคนร่ำรวยเธอร่ำรวยยิ่งกว่าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองแผ่นดินปัทภาเอกรัชเชนะสักขัสสะคมเนนวาสพโลกาอธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกล่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆคือการเข้าถึงธรรมระดับนี้ที่เป็นองค์คุณโซดาบันหลังจากนั้นเขาก็ร้องเพลงไปตามทางร้องเพลงสรรเสริญพระรัตนตรัยพระอินทร์ได้มาลองปลอมตัวเป็นคนร่ำรวยขี่ม้าขี่รถม้ามาบอกว่าเธอร้องเพลงอะไรสรรเสริญพระรัตนตรัยเธอจะไปไหนจะไปขอทานยังไม่ได้กินข้าวอะไรเลยวันนี้ขาดจะไปฟังเทศระเพิดเพลินอยู่ด้วยการฟังธรรมชื่นใจอยู่ในรถพระธรรมพระอินทร์ปลอมนี่ก็เลยบอกว่าคนโง่ถูกหลอกลวงมาแล้วจากสมณะโคดมช่วยอะไรได้พระพุทธประธรรมพระสงฆ์ชื่นชมอยู่สรรเสริญอยู่แต่เสร็จแล้วต้องไปขอทานเอาเถอะฉันจะให้เงิน 1,000 กหาปณะไม่ต้องไปขอทานไปซื้อกินนะแต่มีเงื่อนไขหน่อยว่าเธอเลิกนับถือพระรัตนตรัยเสียมิฉะนั้นจะเป็นเสนียดอย่างไรร่ำไปนายคนนี้ไม่เอาก็เสนอให้อีกเป็นหมื่นเป็นแสนกหาปณะแต่ให้ออกจากพระรัตนตรัยนายคนนี้ก็เลยบอกว่าท่านเป็นใครทำไมถึงมาดูถูกพระรัตนตรัยมาดูถูกเราถึงขนาดนี้เราบูชาพระรัตนตรัยสุดกล้าสุดเสียน อย่าว่าแต่แสนแต่โกรธทรัพย์ของท่านเลยต่อให้เอาสวรรค์มาแลกฉันก็ไม่อ่อมท่านเป็นใครคนนี้ก็บอกว่าเป็นเทวดาก็ปรากฏตัวสำแดงเดชให้เห็นเป็นเทวดานายโรคเรื้อนคนนี้ก็ชี้มือด่าไล่หนีไล่หนีอัปเปหิเทวะเตเตหิเทวดาชาติชั่วไสหัวไปให้พ้นอย่ามาประทุษร้ายศรัทธาอย่ามาประทุษร้ายพระรัตนตรัยเลยพระอินทร์ต้องน้อมเสียนอภิวาทอาหารจากศีรสัมปันเนจิระรัฐสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมัจจริยปรายาเนยังนมัสสันติเทวตาเราไหว้ท่านเทวดาทั้งหลาย